nothing but a party, y'all. You know what I'm saying? Word up. And since we partying tonight, all the sexy girls up in here, all the fellas on the floor, come on. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Ki az? Reklám. Budapest Parádé 2.0. Augusztus 25-én. Andrássy út, felvonulási tér. 60 kamion. Start, pontban délben. Budapest Parádé 2.0. Rajta vagy. Jobb dresszben, mint stresszben. Nyáron is ráfázhat. Élvezd a szép időt, a szabadságot, a szerelmet, de közben ne feledd, felelősséggel tartozol magad és partnered iránt. Lifestyle Zófszer. A szerelem biztonsága. Viszlát, reklám! Viszlát! Now this is the B-side, a holiday tune. The sound of the summer, the sound of tycoon. We've looped up the sample, we're over the moon. You knew we could do it, the famous tycoon. Of the day. Subject, the whole church should get drunk. All right. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord and one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. There appeared unto them cloven tongues like as a fire, and it set upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost. kávétalálka a hely a Kopaszigáton. Minden szerdán a West Balkán Caféban. Jutasi, Konrád és Estefans DJ. Este 8-tól, addig amíg. Clear. Elnézést kérünk a készlekedésért, még néhány poént meg kell írjunk, mert nincs ki még a teljes adásmenet egyfélig, úgyhogy nem sokára kezdünk a megírt poénokkal. Ezt mindjárt megbeszéljük pár évvel, hogy valami Vicious charm. I said, no, no, baby, it's not like that. You see, I'm all about making that cold, cold cash. Started jiving around, started messing with a hand. The next thing you know, she wanna go to, but you turn me on. You got to be the best, cause I'm the master G. I don't take no mess like TNT. I'm dynamite, I can rock your body to the early light. And when you wake up in the morning and you see I'm gone, check it out, girl, you're all alone. Cause you just been hit by the Capricorn King. I rock you too. Ki az? Reklám. Az Estefem bemutatja The Arzte, a világ legjobb zenekara ismét Magyarországon. A tavalyi nagy sikerű Szigetbuli után augusztus 30-án 20 órától az E-klubban lép színpadra Béla B., Farin Urlaub és Rodrigo González. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodáiban. Viszlát, reklám! Viszlát! Chatman és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6. Jó, hát az dolgok a szívem! Kész van az összes poén! Nice! Megírtam mindent! Elhúz, Fámú, hogy vagy? De az párizsi, hogy vagy? Minden oké. Hint egy poén, hopp egy röhely! Hint remény zsűra lesz! Először is, D.R.C.E. Itt kezdődik. A pontos idő 8 óra múlt 1 percen, és elindítjuk ezt a népszerű periódikát a Tékon mivel. Olé! 98.6 és a Hitremény Zsűlölet, és egyetlen problémánk van, és mindenkinek a türelmét kérjük, be kell állítanunk a tévét, mert ugye kezdődik az összecsapás, és ezzel nem lehet szórakozni. Gyorsan elmondom a telefonszámunkat, 240-33-85, az e-mail címünk estefem@estefem.hu, és az SMS elérhetőségünk pedig 06-39-986-986, és ha valakinek van egy jobb dipolzsinórja, az legyen olyan kedves jönni, és segíteni nekünk, mert gyatra az adás, és egy rohadt kábelt nem tud megengedni magának ez a rádió, az a hirdetőknek szólt egyébként. Tehát 240-33-85, és itt Izil utazik, úgyhogy nem sokára Krétáról és Görögországról is néhány keresetlen szót ejtünk. Jó estét, Bab! Ez pedig egyik személyes kedvencem, az Earth vs. The White Hearts. Hajdan jazzben indultak a fiúk, és annak idején a Szabad Európa Rádió is sokszor játszott a szerzeményüket, melyek a címe TV 10, most itt forog a Bakelit korongban az este felén. Through again. Csodás bűt, diánca. Csak nem most van a himnusz. Nem tudjuk, nem tudjuk. Atya Isten. Csak a képet látjuk, valamennyire sikerült belőni ez itt a hitremény zsűlölet, és... És... Mindannyian itt vagyunk a stúdióban. Teljes a léptem. Itt van Izil, aki sokat hiányzott az elmúlt hetekben. Jó estét, Izil. Szervusz, Izil. Nagyon szépen újra itt üdvözölni. Itt vagyok délután utta. Kicsit csúsztatás, jövő héten nem leszek. Jövő héten nem leszek. Nagyon sokáig itt voltam. Itt van Pávó Miki, aki már hetek óta tartja a frontot. Így van, szevasztok, hello. Két héttel ezelőtt nem volt. Itt van Párizsi Miki, aki a múlt héten nem volt. És itt van Chatman, aki gyakorlatilag fél éve nincs, és mi írjuk lányok a nevében az üzeneteket. Mi vagyunk a Chatman. Te jó táncoltál múlt héten? Te örült egy este volt. Bugi volt a cipőben. Igen. Abszolút. Mondom. Amilyen rossz volt, olyan jó véget ért. Igen. Hát így van, a bugival mindig. És akkor mész Krétára, Izil? Tehát az lesz? Ja. És hova Krétára? Nem tudod még a falvat? Nem tudom, nem is érdekel. Tök mindegy. Maragbatosra. Mi hol voltunk? Kokinihani. Igen, Kokinihánin voltunk, tavaly, gyakorlatilag pont ilyenkor. Igen, nem? 4 napot töltöttünk ott. Magam be is hatott. Jelentkeztünk. Igen, be is jelentkeztünk. Élő egyenes adásba. Kréta nagyszerű, kedves feleségeddel, nejeddel? Természetesen. És ez egy szervezeti gyűlés, tehát sok város kérdés van benne. Azért, mert úgy történt, hogy egy kicsit elfáradtam, úgy éreztem magam. Igen. Éreztem az első utazási adát, ami a kezem ügyébe került, és megkérdeztem, hogy megye valahova valami csütörtökön. Tök igen. Mindegy, hova. És Krétát tudták ajánlani? Nézze, uram. Van itt egy Los Angeles, van itt egy... Egy Kréta van. Akkor ez nem lesz nagyon jó, lehet. Lehet, hogy beszorultak azzal az úton, mert már senkinek nem kellett ízni. Nem futott át a kis agyadon? Nem, én nagyon szerencsés ember vagyok, és bízom a... Igen? Egyébként ízni szerencsés. Félpanzió? Sok pénzbe került? Hát, elég sok. Hányan mész? Ketten. Tök jó. De ezt egyébként arra fogod felhasználni, hogy így föltöltödjél? Tehát esetleg a görög popzenét is majd... Nem hiszem, hogy fogok vele foglalni. Koktélokat fogok inni egész nap. Azt úgy kell, azt kell csinálni. A Párizsi Miki erről tudna mesélni. Robogót ne béreljél, jó? Miért? Hát ne. Nagyon lehet esni vele. Rosszak az utak. Nagyon rosszak az utak, el lehet perecelni. Értem. Csúszósak. Értem. A koktél meg a robogó így együtt sok. A lényeg, hogy... Ma Magyarország, Németország a magyar labdarúgás 100 éves fennállásának örömére összeméri az erejét, és a Népstadionban fölgyülekezett a német válogatott. Várjuk majd a szünetbe ide a német válogatott néhány tagját, valamint természetesen a magyar válogatottból is lesznek vendégeink a szünetben. És a szakértők. Valamint szakértők. Súgva teszem hozzá, hogy nagyon illusztris társaság gyűlt össze a Népstadionban. Maga Franz Beckenbauer is tiszteletét tette egyébként. És talán Sepp Blatter is itt van, nem? Der Kaiser ist hier. Talán Michel Platini is itt van. Michel Platini is itt van, így van. Pontosan, igen. Úgyhogy ennyit erről. Ezt egyébként nem a tévéből nézzük, hanem innen látni. Séróból látjuk a stadiont innen az ablakból. De igen. Meg közszolgálták, mondom, elvitték a koronát itt. Mint egy ilyen helikopter. Bocsássanak, nem a koronát vitték, mert Csettivel jöttünk át a Duna fölött. Ja. Egy hídon. És egy komplet, a Csettmel mondta a szakszót egyébként, hogy monitorhajókkal körülvett. Monitor az a magyar igen. Dunai hadihajó. A flottilla. A flottilla, így van. Igen. Tehát egy monitorokkal körülvett hajó. Lehet a harcoló alakulat név egyébként a flottilla. Legalább 25 ilyen kis rendőrmotorcsónak, és egyéb ott úszott a korona. Ott vitték a koronát. Így van. És ilyenkor egyébként a nagy koronarablás, milyen szép film. Pont azért azon rögtünk, hogy majd jön a Pirok Kábor, igen? Vagy a Bújtor Pici, és egy ilyen nagyon-nagyon, tudod, ilyen lapos, ilyen speed motorcsónakkal igen. Így közébük vág, abszolút. És így kihajolva így benyúl és kirántja a koronát. Mat fekete. És feketére, igen. Feketére lakozott ilyen nagyon csúnya motorcsónakkal. Te csaj van a sztoriban, nem? Persze. Ott ül mellette. Igen, nem háromszög bikinibe, hanem ilyen, tudod, állig fölhúzott ilyen búvárruhába, és egy gépfegyverrel. Ez egyébként újkori nő ideál. Mert ugye régen az akciófilmekben, meg főleg ezzel, hogy a Bond mozikban, ugye a szép nő, tehát akit egyébként arra volt alkalmas, hogy elrabolják meg mindent. De most már fölépült ez a, van hát, ez a Catherine Zeta-Jones, ugye, ez a búvárruha, a nyakig fölhúzva, tökéletes alak, és mindenki homlokon lő. Így van, azaz. És ez igazából ez az emancipációnak egy egyenesági bizonyos értelemben. Bár egyébként olvastam nemrég egy periodikában a Lara Croft jelenségről is. Egy periódikában olvastad? Egy periódikában olvastam a Lárkov. Párizsi Miki elképesztő, mert egy hétig nem volt ott, és úgy kiművelte magát. Hogy a cybertér virtualitása férfit nővé teszi gyakorlatilag. Tehát azok, akik a Lara Croft-tal azonosulnak, azok férfiak, akik játsszák ezt a, mi az a Tomb Raider, ugye? Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. Nevű játékot, azok ugye gyakorlatilag az a Enter gomb megnyomásával átlényegülnek nővé. 178, 56, 90-es nővé. Érte, 170, akkor mellé van a izene? Elképesztő kannái vannak. Die Frau Tomb Raider. Állítólag egyébként tévedés volt. Tehát hogy azt hiszem, hogy csak egy MS mellett akar csinálni neki a tervező, csak véletlenül elnyomta azt hiszem a paramétert, és igen, valami. Ott van mellette, igen. Ugye, Cseti? Pontosan. Igen, mondja, hogy igen. Mindegy. Cseti egyébként kifelé fordította a monitort, azt azért mondjuk el, hogy ne lássuk, hogy... Igen, most már nem, azt se látjuk, hogy mit ír. Most már semmit nem látunk. Nem igaz, a párizsi kérte, hogy fordítsa ki a monitor, nem bírja nézni az SMS-eket. Igen, nem bírom nézni a tévét. Nincs is itt tévé. Nincs is itt tévé, nincs, nem is vagyunk. Egyébként gombfociba lejátszuk a meccset. Így van. Elhangoztak a himnuszok, induljon hát a mérkőzés. Én vagyok a németekkel. Adj ide vonalzok. Oké, Hector. Kisles, van minden. Klasszikus ingomba játszunk. Igen, letéptettük a gombokat a kosmétban. Mindegy, minden. Beledumáltál, nem érdekel. Kislálek a magyar! Budapest is furcsa pálott hideggel, köszönti Zanit, aki áll a járdán. Kezébe telefon és iménci álmán, töri a fejét, és elmére gondol, de indulni kell, mert még állik be gombot, és kabátja alá. Befúj a szél, és teljesen át vagy, mire a buszhoz ér, pedig egy messzi ház van, ahol a madár se jár. Egy meleg szobában csak Zanira vár, egy csészette a, és Emil hangja, a hetes busz mindez hidegen hagyja. Az állomásokon, és aznap este Emil lepépából metrózni mentek mindjárt megkorukban, és még telennek képzelték a rövid 20 perces utat, metrósofőrnek is álmodva magukat, ez az én álmám, az álmában most, tudálva gázolja szét a villamos, testen tível éppen elkerülő, hetes busz, amire felkerül, némi szolakodása, mégis mosolyogszad, mert a metronál is gyorsabb a repítik álma. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum MTK csapata, a verebesülő. Augusztus 15-én volt Woodstock. augusztus 15-én. Nagy boldogasszony napján volt. Ja, bocsáss meg, ez közszolgálati. Tehát a nagy boldogasszony napja egyébként németül. Az úgynevezett. Grosse, nem. És pont itt van a vicc. Freie, Madame, nem, Frage. Tudni, tehát, nem a Grosse, Grosse Freudige Frautag, nem a Grosse Freudige Frautag, hanem Maria Himmelfahrt. Hát Mária mennybe menetele. Így van, és a fárt, az itt tök Himmelfahrt, az itt mondják, hogy mennybe menetele. Igen, egyébként... Mennybe utazásra szó szerint fordítva. Igen, a Himmelfahrt egyébként az is, amikor mondjuk a kontaktban a kamera eltávolodik a földtől, aztán jönnek igen. A bolygók, igen, és van, akkor... Az Armageddonba, és aztán bejön a... Beúszik, is, beúszik a... Hogy hívják ezt, ami becsapódik a földre? Mondjuk azt, hogy a millennium meteorit, falkon. Ez az, meteorit. Monitort akartam mondani, de az nem az. Jó van, nem csak bunkok, nem csak fáradtak, és nem csak labdarúgó addiktek vagyok ma, hanem tök hülyék is. Tökéletes idióták vagyunk. Hallgassuk meg Woodstock. A Woodstock zenekart. A Metallica évfordulójára Woodstock zenekart. Igen. Vagy fordítva. Mária, vigyél fel a mennybe, kérlek szépen engem, erről szól a Metallica. Búcsúzom. One című szerzőt. A kilincset rángatta ordítva. Jól csinálta, csak fordítva. Csata! Ki az? Reklám. Budapest Parádé 2.0. Augusztus 25-én. Angyási út, felvonulási tér. 60 kamion. Start, pontban délben. Budapest Parádé 2.0. Rajta vagy. Viszlát, reklám. Viszlát. But don't drink vodka. Never sang a song called Zara Shaka. Rap, rap, schooler. Pole position ruler. In seventh grade, I had a teacher named Mr. Dula. I'm very unique and you will appear. One in a million like Muhammad and Aaliyah. A self-believer, an overachiever. Had more sense than Toshiba. I'm glad that the Yanks won the World Series. Back to drawing board with all your theories. The rucker, not a hummer trucker. Wouldn't trade the beastie boy, cause I'm no sucker. I'll be bouncing like a ball when I say yes, y'all. If you don't rock with me, you won't rock at all. So check me out without no doubt. I guarantee the rock can turn the party out. Mess with the man with the plan with the most finesse. Whether I'm in the UK or I'm in, say, LA, all of y'all will say, hey, that I'm the B-I-Z-M-A. I make you scream and I make you dance. I'm guaranteed to ride the mic and put you all in a trance. So listen to the brother, ain't no other can stutter or rudder and rudder and rock like MC Butter. Ain't no other like B-I-Z-M-A-R-K-I with the E. Another MC talk about the way that I rap. I'm guaranteed to rock and make your hands say clap. Command your dudes are up on 1-2 or I rock with you. So listen to me, cause I'm the original B-I-Z-M-A-R-K-I with the E. I guarantee the rock and turn the party down. I guarantee the rock and turn the party down. Először is. Ajattam, jó sádét leadott volna a tökbulis. A tökbulis, vagy hát vagy jó George Michael, tehát még végén én fogok kérni szerintem. Én meg egy sádét. Hát akkor ez meg is dumát. Tényleg a Morcsiba volt a Bismarckival, na higgyed el. Bismarcki. Bismarcki? Ki az? Ja. Ki az? Király. Gól? Nem, nincs gól. 0-0. Na, ez a Budapest Parádi 2.0, azért ez egy Estefem duma volt, ez a 2.0. Igen, Estefem 2.0. Estefem Parti 2.0, nem baj. Ez volt nemrégiben. Reklám. Reklámot nem kommentálunk, reklám. Megbeszéltük. De gustibus non est disputandum. Jó, mondjuk mi meg a Microsoftról loptuk ezt a pont nullát. A de gustibus non est disputandum, a gyengébe kedvére azt jelenti, ízléseken nem szabad vitatkozni. Ez Gustival volt, senki ne állja szóba. Ez volt a párizsi adekvált hozzászólása. Pontosan. Kitaláltam a múltkor egy valami nagyon nagy dumát, csak elfelejtettem. Miért nem írtad föl, mindig felírjuk. Hát ez az, pontosan megint ez az. Poénok, hát erről igen. Szól a műsor. Na, a telefonszámunk 240-33-85, az SMS elérhetőségünk 0630 9 986. Az e-mail címünk estefemkukac estefemradio.hu. Nem, estefemkukac estefem.hu. Mindent elrontasz. Mindent elrontok. Rontópál. Csak a hangulatot ne roncsam. Bocs, ezt pukkantottam egyet. Csata. Na. Folytassuk azt a témát, ami a múlt héti adásban volt. Hogy miért, nem volt a mi. Hogy lehet azt, hogy egy szőke, magas, kék szemű férfi vagy? Hello. Halló. Hello. Halló. Szervusz. Szia, szeretnék meg kijavítani titeket. Vicca vagyok. Szia, Vicca, javíts ki. No, azt mondták Vicca az előbb. A békás megyeri cica csata. Szia, szóval azt mondtátok az előbb, hogy tegnap volt az a bizonyos fal építésének az első napja. Nos, ez nem igaz, hétfőn volt. Már hétfőn, hogy a napok. Összefolytak a napok, ne haragudj. Hát nem, ne folytnak össze. Ezt egyébként csak onnan tudom, hogy akkor hogy? Születtél. Hogy ott voltál? Ja, akkor születtél? Amikor a falat építettek? Vagyis, hogy 13-án. Ja, hogy augusztus 13-án születtél. Amikor a falat elkezdték fölülni. De nem vagy 42 éves, nem, vagy 40 nem éves. Nem. Nem. Hány éves? És nincs is olyan alakod, mint egy falnak. Hát nincs. Milyen alakod van? Elég jó. Te szép nagy kannának. Elég jó? Na de mégis. Hát mégis, hát... Mondjuk a dízes skálán, hogy hányasra értékelnéd magad? Ó, hát ne én értékeljem magam. Engem értékelnek. Döntsön a nép, gyere be, és akkor... Gyere, megmutatunk. Menj a Népstadionba, és állj fel a gyepre. Most úgyis az egész országot nem, nézi. Nem tudok elmenni. Sajnos. Nem tudsz elmenni. Hol van az az otthon, ahol a te bölcsödet ringatták? Messze hol? Messze van. Messze hol? Biatorbányom. Biatorbágy. Képzeld, volt egy német tanárom. De bia vagy torbágy? Torbágy. Bocs, ezt milyen tájékozott vagyok? És a német tanárom, aki etimológus volt, az már elmondta, hogy a bia is svábok, te sváb vagy? Nem vagyok. Bia is svábok és a torbágy is svábok, azok az évszázados elszigeteltség miatt annyira külön sváb nyelvet beszéltek, hogy nem értették egymást. Így van. Hát az lehet, egyébként most se szeretjük egymást. Nem? Nem tudom, ez még megmaradt, hogy... Szemét biások. Biaiak. De miért? Azoknak büdös a lábuk, vagy miért? Nem, csak olyan paraszt. Nem kell szeretni, azok fiék. Ti így kiköltöztetek az agglomerációba? Nem biztos. Nem hiszem, hogy sokan hallgatják. Biztos, hogy sokan hallgatják. Indulj ki magadból. Persze. Vita, kis csillagom. A viadukt, az kinek a felség területén van? A miénk. Tehát a miénk. Torbágyi. Kinézek az ablakon, és ott van. Ott van? Ott van a viadukt. Képzeld el, volt egy kollégám, aki ott lakott Viatorbágyon. Hányszor vittem ki? Mert ugye ő is hallgatott minket. Volt. Na. Baj, nem volt rúgtunk. Hirtelen behillanta, kérdezed el. Ráfejeltünk a német kapura. Hát nem fejeltünk végül is rá, de majdnem ráfejeltünk volna. Ez a palacsintartó biai Oliver Kahn kisbágázta a labdát. Tudtad, hogy az Oliver Kahn biai? Igen. Nem tudtam, na, hát hittem, hogy sváb német. Nem. Pontosan. Ugye? Azt tudod, hogy az Oliver Kahn lesz a Csubakka, a Star Wars 1-ben? Nem. De, pedig ő lesz. Pedig tényleg? Igen. Egy kis szört kell még ragasztani rá, nem sokat. Hát az biztos. Meg átfestik a haját. Igen. Nagy. És mivel foglalkozol vicce egyébként? Hát kérdez. Tanul. Gondolta? A biai, nem csinált a torbágyi középiskolában? Tanul. Nem, testem tanulok. Most leszek negyedikes. Melyik gimibe? Középiskolába. De melyik középiskolába? Az egészségügyibe. Milyen sokat áruljak el. Igen. Közgázba járok. Többet nem mondom. Kunfalvi. Nem. Közgáz! Cseti a közgázos volt. Cseti a közgázos volt. Fölhangzott a távolba. Közgáz! Na azért ne hagyjátok. Én sem szeretem, de hát most mit kell. Cseti szerette? Szerette. Nem, igen, nem az arcával mutatja, hogy hányást imitál. Ja, igen, egyetértek. És most hány? Várj, és most tényleg hány? Kérdezem vissza, hogy Cseti most ide tolt elém egy szédület, és azt mondta, hogy a minden közgázos csajnak bejön az a duma, hogy kiszorozlak a nagyszünetbe, kis csaj. Júj, hát... Nem? Hát... Cseti, ne haragudj, nem jön be. Csata. Akkor legyen csata. Jó, legyen. Jó. Na, hát... Vica. Ez biztos, ez egy távolsági hívás volt ezek szerint. Interurban. Neked akkor tiszteletet megadva azt mondom, hogy továbbra is hívogassa szorgalmasan a 061-240-3385-öt, és járjál szorgalmasan olyan helyeken, ahol keresztezhetik az utaink egymást. Boys! Girls! Boys! A torbágyi csajoknak küldi! Boys! Izzy! Cseti! Boys! Pávó és Párizsi! Back in the day, there was a go around. Mike D to my dismay. Change my style. Ilyen szponzori táblák vannak. Az eredmény egyébként még mindig 0-0. Ahelyett, hogy az országimás központ most végre húzhatott volna egy nagyot, és magyar nemzeti termékekkel rakhatott volna. De nem fér ki a gólya. Lelógott volna a gólya ezekről a vékony kis izékről. Mi most a gólya lett egyébként a befutó, vagy mi? Hát nem tudom, de nem az volt a plakáton? A gólya? Gólya. Jó, ez a fordítva. Tudod, a hanyat repül a gólya. Hanyat repül a gólya, igen. Na, mindegy, ezzel most ne törődjünk. A lényeg az, hogy Király Gábor védett. Igen, jól tartjuk magunkat, és most úgy nézem, támadunk. Hát fogjuk. Hülye vagy? Mi az, hogy támadunk? Mekkora zsugát adott? De nem szabad nekünk közvetíteni. Nem. Csak így mekkora zsugát adhatott volna, hogyha láttuk volna. Képzeld el, azt mondják most telefonon, hogy mekkora zsugát adott. Igen, jobb szellő. Jobb felhő. Jobb felhő. Mindegy. A lényeg az, hogy mi törődjünk a műsor folyamon, ugye? Jó, tehát a lényeg az, hogy 0-0, kedves hallgatók, közszolgáltilag. Nagyon élvezetes úgy csinálni egyébként, ezt most vettük észre, hogy leveszitek a hangot, és magunk, tehát mi magunkat hallgatjuk, de hogy minket hallgattok. Az úgy tök jó. Hát még a poénjaink is volnának, nem? Hát de azok, tehát ma kiürült a poénzsák. Tehát ma otthon maradt a poén. Nem hoztuk ki a tréfarépát, csata. Pontosan. Végül is... Akkor ezt elviszem most. Hát igen, nem ütöttük fel a hahot a 98.6-ot. Ez igaz. Igen, csata. Jó, tiéd. Jó, ennyi, akkor most dumáljak én, jó? Most beszélj egy kicsit. Olvastam. Umberto Eco-t olvasok. Ez a fiú, képzeld el, tehát két hete nem volt itt, azóta könyvmoly lett, úgy bújja a könyveket, alig lesz rá ismert. Abszolút, könyvtárba járok. Mikor megyünk a porszívókkal, akkor is én vezetek, és ő olvas az anyasülésen. Ez függésből nem életedbeli zavarokkal? Könnyen lehet egyébként. Ne olvasson sokat. Hát már, hogy dugom a könyveket? Tehát az nem, hát mondjuk dugás helyett olvasson, arra gondolt. Nem. Mert dugod a könyveket egyébként? Dugom a könyveket, igen. Horgászom, ezt mondtam már? Nekem nagyon sokszor. És fogtam vasárnap egy gardát is. Nem mondom meg, hol, mert nincs engedélyem, jó? De egyébként átvertek, a garda az egy tó. Garda az egy hal is. Hát én azt nem hiszem. Miért a balin? Egyrészt a azt nem hiszem, hogy te halat fogtál. Fogtam, igen. De mi a porszívó gégekcsőbe? Nem, egy készséggel. Egy készséggel? Egy horgászkészséggel. Van neked szetted? Hát, hogy mondjam, kölcsön kapom rendszeresen a horgásztársamtól. Sartos bérlet, leasing. Horgásztársamtól, igen. Na, hát már is mikor horgászik? Nagy egyszerű dolog egy horgászni, tényleg egy nagyszerű. Azt hiszem, hogy valami komoly, tehát ő megkattant, tehát valami történhetett vele mostanában. Most jött rá, hogy merre van az igazi irány az életben. A horgászás? A horgászás, igen, egy kis tég, egy kis kanyar. Nekem is kéne valami hobbit találni. Kis fülke valahol a Soroksári Dunán, és gyakorlatilag ott mit csinálják? Mit javasol? Horgásszál. Haló? Én nem akarok horgászni, ezt már próbáltam. Haló? Szia! Haló! Szevasz! Nándi vagyok. Szevasz, Nándi! Azt szeretném kérdezni, hogy úgy hallottuk, hogy holnap Junkies koncertet. Bizonyám. Bizony. Hány órakor? Te 8-kor. Hát érdemes 8-kor oda menni. Szerintem olyan 9-10 körül fognak kezdeni, de azért igen. Sokan lesznek. Igen, meg hát lesznek gondolom a bemelegítő műsorszámok is. Ha. Állítólag valakik... Zsákba futás. Igen, lepényebb, és meg állítólag valakik ezért gulát akarnak állni ott. Király lesz, abban mi is beállunk. Na, jó azért, van akkor. Hogy egy ellengulát csinálhatok. Jó mulatást, Nándor. Ez szépen, Nándor. Csúmány, Junkies, rules. Hello. Királyok vagyok, hello. Király dolog egyébként. Most, hogy lement a sziget, öregem, olyan üresnek érzem magam, de hál' Istennek itt a Forma 1. Itt van ez a nagyszerű magyar-német válogatott mérkőzés. És itt és van lesz a paráde. Di paráde. És hát lesz, mi lesz? Állam alapításunk 1100. évfordulója, az új kenyér. Az úgynevezett augusztus 20. ünnepe. Szent István királyunk és az alkotmány. Minden egyszerre egymás. Amtmán és ezt egy tűzijátékba kiéljük. Bizony, nem, sok tűzijáték lesz országszerte. Nagyon nyilván. Tűz lesz országszerte, jó? Országos tűz lesz. És most már állítólag a Lánchídon is lesz görög tűz. Ne. Ami egyébként valószínűleg görögöknek ez a feszkózása miatt van szerintem, hogy azt a templomot, azt tudod, azon összecivakodtak az oroszokkal ott a Petőfi téren. Az volt, igen. Nem, az a görög katolikus. Amivel még a kapcsolatban az is fölmerült, hogy görögök esetleg így megvétóznák az EU-tagságunkat, hogyha nem az övék marad a templom. A görög országimás központ egyébként levédette még jó előre ezt az egész görög tűz dolgot. Igen. És most mindenhol a világon így hívják. És például nekünk is le kéne védetni. Miért hívják, hogy... Greek is ez folyer. Nem, aztán nem, de mondjuk. Angolul Greek Fire-nek hívják? Franc tudja. Látod? Fuego Greco. A spanyolom mondja, mivel spanyol? De minden esetre nekünk is le kéne védetni valamit. Hát persze, például a magyar vándort. Az megvan, az igaz. Igen, vagy az biztos Ungár is. De Ungár is a Wanderer, az biztos úgy hívják. Igen. Derberüm. Hát Wanderer az der. Der. És igen. Így kell visszavonatkoztatni. Derünten. Nem, Derberümte. Derberümte. Derberümte, Ungár is a Wanderer. Igen, mert hogy a művesét, a melléknevet, nem egyeztetjük a izével, a főnévvel, meg a mit tudom. Hát úgy egyeztetjük, hogyha határozott névelő van a mondatban. Igen. Akkor nem, akkor az elég. Tehát mi a határozott névelő az, hogy der. Der. És hogyha mi a határozatlan? Der. Nem, a határozatlan az ein. Tehát egy. Ein. Ugyanúgy, ahogy a magyarban. A vagy egy. Igen. Párizsi Miki közben levet között csak a hallgatóknak mondom. Abszolút, de semmi úgy nincs félmeztelen. Mert marha meleg van, és elképesztően... Hű, de meleg van ebben a majomban. És ízadok, és egyébként... Most így átöltözés előtt én komolyan, amikor levettem az értékesítő tájgot, akkor olyan hónajszagom volt, hogy arra nem gondolni. Most is érezni? Hát, igen. Tehát komolyan? Most beszagol a hóna alá. Ne, hülyeskedj, befújtam magam egyébként. Abszolút. Csak közvetítek. Na, vagy, akkor, ez, na, mi van, mi van? Semmi, ne sikoltozzatok. Nem, semmi nincs. Megfogtuk. A végvári vitézek. De hallatszik az adásba egyébként, hogy egy kicsit hangos a tévé? Tényleg büdös a hónajon, és ezt 2 méterrel érezni? Hát két és félről. Seti, te érzed? Ön nem érzi. Várjál, most egy kicsit lemegyszetem. Legyezi a hónap. Érzed? Izzi, te érzed? Dezodort, persze, direkt. Te érzed, Izzi? Izzi van a legtávolabb. Ha ő érzi, akkor komoly baj van. Hát ilyen füllet meleg van. Igen, és ez neked köszönhető, mert minden nyitva van. Fölhozzam a Wunderbaumot a kocsiból? Csak én akadd a hónod alá. Így csomózd bele a hónaj szörtetedbe. Persze, hát természetesen, természetesen. Na jó, kitelezem meg a szerezén. Bob Marley. Bob Marley és a Wailerek. Nem. Nem. Nem. Csak majdnem olyan. Bloodhound Gang. Igen. De lesz Bob Marley is, ugye? Természetesen. Ha az összes Bobot tetemre hívjuk. Bob Marley, Bob Dylan. Bob Hound Gang. És a Rockabilly Bob. Csapda. És a Bob Csapda. Bob Franklin. The roof is on fire. Motherfucker. Come on, party people. Wave them like you don't. és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig, az Estefem 98.6-on. Olyan a taps Király Gábornak, aki az imént befenyegettek a szemjánkért. A szemével. Igen. Itt vagyunk a kettes stúdióban, ahol egyenesen ráláttunk a Népstadionra. Pontosan. És a te a zenekar zenélt. Halkan. Mi kérdezünk Bloodhound Gang? Vérkutya? Vérkutya csapat. Vérszívó kutya? Vérebb csapat. Aha. Vérebb, igen, lehet. Bloodhound. Egyre zoráv dolgokat húztunk meg. Most magunkra húzzuk őket, ez lesz. Az van. Kontrára megy. Igen. Ezt a szövetségi kapitányunk azt le is nyilatkozta. Berci bácsi. Igen, Berci bácsit is le kéne védetni. Nem Bicskei Bertalan. Egy kedves telefonáló azt mondta, hogy a magyarok nyilait kéne levédetni. Hát ez természetesen. Nyilvánvaló. Le is van véve szerintem. Hiszen azt nem is egyébként Görögországon mit viszel a magyar gyerekeknek? Ajándékok. Görög gyerekeknek. Farmannadrágot és szappant. Igen? Állítólag jól megy. Szeretárgynök. Összejön 1-2000 dráma belőle? Ja. Nem biztos, semmit nem biztos, teljesen minimális. Tehát számos látványosság van egyébként. Például ott van a labirintus, amit láttunk a Pávóval. Így van. De hát messziről. Nem voltunk bent. Kiábrándító. Nem terveztünk semmilyen látványosság megtekintés. Gyerekek, egy oda? Igen. Ki rúgta? Hányas? Hármas, az a hármas. Bőme, azt hiszem. Bőme? Nem, de a Bőme, Jörg Bőme. Tizenegyesből gólt szerzett a német válogatott. Mindegy, fölhozzuk, megcsináljuk, lenyomjuk őket. Csak azért, hogy legyen miért nézni a második félidőt is. Mi lett volna, hogyha mondjuk 3-0-ra megyünk az első félidőbe? Csomó ember elkapcsolt volna. Megint nyerünk. Megint alázzuk őket. Megint lealázzuk a világ egyik legjobb válogatottját. Pontosan. Na mindegy. Úgy látom, hát ez van. Nagyon jó kis ide. Azaz. Mi készül? Istenem, de jó néz ki az a ide. Zenével? Az a Bob Marley featuring Lauren Hill. Ugye, hogy a Bob Marley az jó lesz? Ahol a kurzor volt. A Bob Marley-t én megmondtam, hogy azt kell berakni. Igen, ez nagyon-nagyon jól néz ki. Az ma nagyon fog menni a Bob Marley. Népes szurkolótábor kérte a Bob Marley-t. Igen? Gondolom. És ezt most ki fogják hangosítani a Népstadionba, igaz? Így van. De az csak a szünetben. De most mi leadjuk előre. Mehet? Mehet. Igen. Ezt fog énekelni Hevesi Tamás, egyébként a színedbe valószínűleg. Bob Marley featuring Lauren Hill. Turn your lights down low. And pull your window curtains. Oh, let your moon come shining in. Some love című megadta résznél a tiszteletet a nagy elődnek, nem? Meg bizony. Teljesen nem kész vagyok ettől a számtól. Azt kész vagy tőle? Kész vagyok. Oda vagyok meg vissza. Ilyen szerelmes romantikus hangulatba? Nem, hogy közkívánok még egyszer? Apropó, mi lesz ma a Drum & Bass 70-es évekből című műsorból? Mint említettem már korábban az 1-800-on is rákérdezett, nagyon jó remek zenék lesz, érdemes fönnmaradni. Ma téma nélkül? Nem, hát az általában mindig téma nélkül van, a minden hónap utolsó szerda éjszakáján van magyar előadó. Most külföldön van még a sor. Igen, most még nincs utolsó hét szerdája. Jövő héten ugye Spencerrel együtt utaztak egyébként, vagy ő is természetesen. Igen, szokásos. Ilyenkor nem okoz gondot egyébként, hogy hát hogy mondjam, már ne is haragudj. Végeredmény elefántnak ugye a gyertyát tartani, vagy ahogy mondani szokták ezt, így úgy megy el. Spencer az, na figyeljetek. Most tisztázunk valamit. Egyszer is mindenkor. Eddig az orrotoknál fogva vezette el titeket. Komolyan. Én vagyok Spencer. Te vagy. Ne. Ne hülyeskedj. Komolyan mondod? Rock történeti pillanat. De hogy van, akkor két jegyet veszel magadnak? Miért vennék két jegyet? Hát mert te vagy a Spencer is, meg az Izid is. Hát vagy akkor azt szeretném kérni, hogy akkor a Spencer megtartsa meg a műsort jövő szerdán, vagy valami vagy most ez hogy van? Tehát legyél már korrekt egy kicsit. Te vagy a Spencer? Én vagyok, nem érted? Komolyan? Te vagy a TJ Spencer? És a Gaborindó is te vagy? Tudod, hogy a Gaborindó nem. A horgásztársam. És várjál, te vagy az 1-800 mon is? Nem. Nem? Te vagy a Perjes? A Galamb? Hagyjatok már. Te vagy az a nagyon dekoratív recepciós itt, aki most kinnül? Ő nagyon szép. Cseti az autóvezetők és kamionsofőrök egyezményes egy hüvelykújas jelentmutatja. Majd utána pedig a vízvezetékszerelők ezt jól ki kéne pumpálni fel alá mozdulatokkal. Igazából a csőgörény mozgását imitálta a kezével. Csőgörény? Az mekkora szó? Az nagyon jó. Tudod, mi a csőgörény? Nem. A csőgörény kérlek szépen az a fémtárgy, az a hosszú fémspirál, amit ledugnak a rötyibe, amikor dugulás van, és ott rezeg. Az a csőgörény. Vannak, akik nem a kezükkel csinálják. Például a dugulás. Erre van egy dolog. Van egy célszerszám. A dugulás elhárítok csőgörénnyel. Tényleg csőgörénynek hívják azt a készüléket. Egy elektromos készülék. Beőrülök, behalok. Csőgörény. Elképesztő, sokrétű és mindenre kiterjedő intelligenciával rendelkezem. Azt csak sugatettem hozzá. Ez a hihetetlen egyébként. Tényleg én is le vagyok. Hát igyekszem, az a lényeg. A horgásztársam, képzeld el, Izil, hogy az Frankon azt gondolta, hogy a TJ Spencer az egy másik ember. Tehát amikor mentem az éjszakai horgászatra egy nap a műsor után, akkor mondta, hogy hát, na ez a zene, na így kell zenélni, nem úgy, ahogy ti csináljátok, ahogy az Izil vagy kicsoda csinálja a műsorotokba. És mondtam, hogy ez ugyanaz az ember, és nem nagyon akart elhívni. Hát... Most csak én nem tudtam? Nem dőltet. Most már elővöm a poént. Az orrodnál fogva vezettünk. Engem? Hát te, aki istenítetted a TJ Spencert, aki hoztam neked aláírást, mennyire örültél neked, és fél évig ezt tartott életbe téged. Egész kamu volt. De most már látjuk, hogy meg tudsz állni a saját lábadon, Pávó. Én nem tudok. Akkor nem az Izil a TJ Spencer. Nem tudok. De kész vagyok. Nem az Izil a TJ Spencer. Még a Mikulás se tudja. Uramisten. Mi van a Mikulással? Várj, figyelj. Ne, a Mikulás is az Izil. Gyerek megvan? Tehát, hogy van a gyerek? Hogy van a gyerek? Mit tudsz? Tehát, hogy... Már mit tudsz? Hogy lesz a kisbaba? Hát, hogy? Hát, gólya hozza. Jó, na ne. Úgy van ez, hogy van a bibe, meg van mondjuk a méhecske. Tehát van a virág. Igen. Igen. Van a virág, meg a méhecske. Jön a méhecske, igen. És akkor leporozza a virágot. De akkor mit kell csinálni? Ugye jön a méhecske, züm, züm, züm. Igen. Hogy csináld azt, hogy zzzz. És képzeld el azt, hogy nem ott csinálod ezt a zzzz. Hanem? Hanem a pisilőddel, Az, hogy nem tudok tizegni a pisilőmmel. De mondjuk, hogy nem mondjuk megfigyeltem, hogy a pisilőm vége olyan, mint egy száj. Vagyunk. Megint a péniszénél vagyunk. De most az ő péniszénél vagyunk egyébként. Előbb-utóbb eljutunk a tiéd. A péniszet hegye olyan, mint egy száj? Hát a vége, igen. És tudnál egy bővített mondatot mondani vele esetleg? Ja, nem tudok vele beszélni. Nem? Nem, próbáltam. Fogak sincsenek benne, A kezemmel próbáltam vele tátogni. Nincsenek benne fogak. Nincsenek. Neked vannak benne fogak. Itt van a pisilőm fog. A poltyú sincs rajta? Nincs. Hát öregem, te burokba születtél. Hát, most nem tudom, te kész vagyok most. Tehát az Izil, a TJ Spencer, meg a Mikulás, van ez a dolog, hogy Bibi meg Porzo, amit egyáltalán nem értek, és neked fog van a pisilőm? Egy. Hát nem szabad csúnyán beszélni 10 óra előtt, te kis gondolás. A fog? A fog, igen. Nem baj. A német válogatott szopni fog, és akkor egy kérek szépen egy büntetést, 241-33-85 büntessük a telefonszámunkat, és emberre hajazott ez a kezdet. Másokára igazi büntetés, a telefonszámunk, mint mondottam, volt azt. Mondtam az előbb 243-85, azoknak a lányoknak a telefonszáma, telefonálását várjuk, akik láttak már pénis beszélni, illetve azoknak a fiúknak az önvallomását, akiknek kopoltyú van az ánuszuk, vagy pedig valamelyik első vagy másodlagos genitáliájuk környékén, illetve estefem.hu, vagy pedig 0630 986 986. Itt a Buli, Remény, Zsürölet, Chapman, Izil, Párizsi és Pávó. I was in the crib, sitting by the fireplace, drinking cocoa on the bed, getting rough. Doorbell rang, who could it be? Thought to myself, then started to shrug. Got to the door, ding dong, who is it? My girl's best friend had paid me a visit. Fly as can be, tight dressed and all. She knew that I was faithful and really didn't have to go. I tried to chill, she made the move. Now I know my girlfriend wouldn't approve. I didn't realize my girl was setting me up. Yo, my girlfriend didn't trust me, no. Yup, but she lost control, I wouldn't take the bait. I said, chill, baby, baby, chill, baby, baby, wait. My girl bust in, caught us creating the boom. She said, girlfriend, things that make you go ooh. Things that make you go ooh. Things that make you go ooh. Hey. Things that make you go ooh. Ooh. Ooh. Hmm. So things that make you go ooh. Ooh. Here's how we started, just an example of how another brother can trample, ruin your life, sleep with your wife, watch your behind. There was a friend of mine named Jay, would come over late at night to say, hey, I watched your fight, I thought it was alright, cause me and Jay, we were really, really tight, so damn close, we're the same blood type. Months went by and my wife got big, we were having a child and I got another Jay, so I let Jay move in the crib and chill, he had his own room and helped pay the bills. The time had come for baby dog to receive, it looked like Jay and I couldn't believe, before my eyes in the delivery room, things that make you go ooh, things that make you go ooh, things that make you go ooh, things that make you go ooh, things that make you go ooh, things that make you go ooh, things that make you go ooh. Robbie Rob, break it down. This girl, she really blew my mind. Innocence and a whole lot of class. Style that could give you whiplash. We said hello, and my heart beat stopped. She was the world, and I was on top. Time went by, she filled my universe. We made love, she said I was the first. My boy kept telling me, yo, I don't know. I think your girl's been playing tic-tac-toe. I'll ask my girl, I know she only loves me. Wasn't I the one who took your virginity? The look on her face read sorrow and gloom, she said. Yeah, why you guys always ask me to play? Hey ladies, have you ever had a man go away for business, comes back with a tan, comes home late at night from work, you cooked him dinner, now you feel like a jerk, saying he didn't have time to eat, and he's not even hungry, he wants to be free. Took the bedroom, he says his head hurts, you're only making love and radical spurts. Mysterious calls and the phone goes click, you say to yourself, I'm gonna hit him with a brick. Ain't no way he could be cheating on me, I wonder who bought him those DVDs. Dressed to a T to go hang with some fellas, over the guys and I'm getting jealous. Coming home late, smelling like perfume. Things that make you go, Én az egyetem boa inspektora, doktorrá avatom önt, Mocsok, Mocsok. 23 óra. Doktor Mocsok. Rendben. Nem jó, mert ellentem. Turukpajas, tújkati, köhögés ellen pipamocskot. Jó, hogy akarod. Ezt még fogja meg kisasszony, a szorija. Nem tudom, hogy szólj. Na, éljekem, hogy javul. Kicsit, mintha jobban volnék. Minden csütörtökön. Csak az jöjjön, aki bírja, aki tudja, hogy mégig csinálja. Csak az jöjjön, csak az jöjjön. Menjél mögé, mi mostok, mert így nem tudom, hogy a fejedre. Érdekes, hogy mindenki ezt a Mólit bavusgatja, amikor a reklámot akar csinálni. Valószínűleg nekünk is egyébként a Mólit kéne felkérnünk, hogy mondja fel a jingle-ünk. Hát jó lenne. Én szépen tudnám mondani ezt, hogy Chatman, ugye? Meg azt, hogy Pávó. Hát, szerencsétlen. Vagy azt, hogy Párizsi Miklós. Vagy azt, hogy Izil, akivel oly sok kellemes órát töltöttem el a gyártóstúdióban. Kedves, hogy hallgatja ez a verset? Ő a TJ Spencer. Ez nagyon zora. Véget ért a fél idő, azért még beraktak egyet, de a mi csajaink jobbak. Ugye? Így van, a mi csajaink sokkal jobbak. Meg. Mit, hogy hallgató? Halló! Halló! Nincs itt. Ott nem. Abszolút. Mindegy, telefon végre kapjuk majd a, mindjárt a kit is? Rudi Föllert, ugye? Rudi Föllert, a németek szövetségi kapitányát. Jó. Igen, már hívom is. Igen, 0049, mobilszám. Halló! Halló! Ja. Halló! Halló? Ja, Rudi Fölle, halló? Jó napot kívánok, Föller úrral szeretnék beszélni. Ja, Fölle. Föller úr, ön a német válogatott szövetségi kapitányaként 2-0-ra vezet Magyarország ellen a Népstadionban a jubileumi mérkőzésen. Milyen érzésekkel és milyen hajjal érkezett erre a rangadóra? Ja, es ist jedenfalls große Freude, dass wir die 2-0 führen. Javasolnék mindenkinek vár, hogy ha megengedik a kedves stádióhallgatók, hogy így a közepébe csapva mondjam. Ez a német divat. 2-0-ra nyomjuk ezeket a birka magyarokat. Az az igazság, hogy hajban hosszan, passzokban röviden gondolom. Meg a Karsten és a Böhme meg vagyok elégedve. Ez a fiú, akinek nem tudom a nevét, az meg egy baromi nagy dugót akasztott az imént. Felcsűrte a bal felső pipába, aztán zamek. Szövetségi kapitány úr, jó. Milyen érzés az, hogy önről gyakorlatilag frizurát neveztek el, és végül is a 80-as években még a szintén hajdivatot, hogy mondják ezt, elnézést, kicsit fáradt vagyok és megilletődök. Ja, is okay. Semmi baj, folytassa, szerencsétlenkedjen csak, fiam. Tehát hogy ön végül is sokáig versenyzett Horst Rubessel, nem csak a válogatott centerjének a pozíciójáért, hanem hogy kinek a frizurája legyen szabványként bevezetve a Bundesligában. Hogyan emlékszik ezekre az időkre? Ja, die sogenannte Föller frizura. Ez a Föller frizura, a saját találmányom. Ez egy nagy siker nekem, mint a fodrászomnak, hiszen hosszú, egyenes szálú, ilyen nagyon-nagyon rossz minőségű olyan volt, és egyszer csak Horst a fodrászom amikor még a Brémában játszottam, egy nagyon jó fodrász volt, meg kell mondjam. Egyik nap így fordult hozzám, Rudi, ne csináljunk valamit ezzel a sörényeddel, öregem. Nem vettem azon, hogy mit csinálhatnánk az én sörényemmel, maximum levágjuk kopaszra, amit ez a szerencsétlen nem előre látó Carter Janker csinált, de aztán elővette a hajsütővasát. Akkor még olyan hajam volt, mint mondjuk a White Snake-ből a David Coverdale-nek ilyen hosszú vállra omlott, de felstuccolt a oldalt, és a végét meghagyta, és érdekes mondani, a három szálatot bedajerolt a hátul, és akkor így született végül is a frizura, a Föller frizura. Bréma és Hamburg, a két Hanza város, mindig is versengtek egymással, főleg a 80-as években, ugye. Mit mondasz Brémáról, meg Hamburgról? Was meinst du mit Bremen und Hamburg? Nee, ich war nie im Wettkampf, also muss ich mal jetzt hier offen sagen, also in den Pause, dass also Bremen und Hamburg nie eigentlich so gegenseitig waren. Soha müdes Elendwe, also auf jeden Fall, mein Kollege Berti Vogt hat damals schon gesagt, dass Hamburger Hartung-Hordjak ist nicht der nächsten Scheiß, ja, und überhaupt, ja, wie kommen Sie dazu? Fogalmam sincs, hogy miről beszél. Na de... Itt arra gondolok, hogy nem csak a Bundestál, ugye, talán ez lenne, ahogy is hívják, amikor a bajnoki trófeát elhódítják a Bundesligában. Die Schale. A tál, a salátástál, igen. Genau, die Schale. Igen, igen, a salátástál elhódításában és a frizura divat meghatározásában is jeleskedtek. Miért nem vált nagy hatalommá Bréma a pornóiparban, úgy mint München vagy Hamburg, ugye a Reeperbahn miatt? Ich habe mit meiner Frisur auch in der Pornoindustrie eigentlich ziemlich viel gemacht. Én úgy gondolom, hogy a pornóipart is megreformálta a frizurámmal. Ich habe mit Claudia Schiffer gefickt. Úgy gondolom, hogy az általán meghágottak listáján ellenek teljes anélkül, ha nem valanám, hogy Claudia Schiffert is elkaptam egy rövidebb menetre. Ich bin eigentlich ein großer Ficker, Fickenbunsenblasen, alles auf dem Blasen heißen, ja, die Devise. Nem a festéket nem tűrő hangon, dicsekszem, 70-kedem, csekéke péniszemmel itt az Estefem 98.6 adásán. Szövetségi kapitány úr, zárjuk le a beszélgetést, mert gondolom, még sajnos vissza kell menni az öltözőbe, és hát mit fog mondani a fiúknak most így a második félidő előtt? Ja, ich werde den Jungs sagen, dass Carsten Janke eigentlich ein Tier ist, ein Arschficker, und er soll eigentlich alle Tore von nun an schießen. Wir stoppen nicht bis 5 und Samek. És ne álljunk meg 5-ig. Köszönjük szépen az interjút. Ja, alles klar. Deutschland überall. Tschüss, ciao. Sportpercei után térünk vissza a zenéhez. Cooler, It's My Goal, az Euro 96 mixet, a Kabbá tojásaimat című szerzemény szól. 2033-85, Szávó Párizsi, Izzy a Cseti, itt remény zsírő lesz. Think of mine, given up the possibility to resign. Working out, I know something you don't. Whoa! Oh, whoa! Eat my goat! Eat my goat! Say, eat my goat! Eat my goat! A 70-es években TJ Spencerrel minden szerda éjjel a hétremény zsűrület után éjféltől kettőig. Erre is azt hittet, hogy ez nem az izil. Most azért pislogok, mert ez is a leesett a műszempillám. Nagyon jó dolog egyébként imitátornak lenni. Halló! Sziasztok! Szia! Na, sziasztok, Gabi vagyok. Nézem a meccset. Én nézem a meccset, és ez valami undorító, hogy játszanak a magyarok. Már na, tudod, de miért? És közelében nem érnek a kapuhoz, tehát rálő, és 60 kilométerre arrébb megy a labda. Ó, ne akadj ki! De majd 2-0-ra vezetnek a németek. Na most mi lesz? A franc egye meg. Tudod mi lesz? Megmondja meg, ki fogunk kapni. De leszik izdékilincsre. Nem. Én csak megpróbálok betörni az intézféládba. Mint mindenkinek. De amúgy Batkanó vagyok, hello. Tudjuk, természetesen tudjuk. Lelepleszted magad azzal, hogy Gabiként. Hát meg kiírta a hibrid. Igen, kiírta a telefonhibrid. Micsoda? A telefonhibrid, úgy hívják az alközpontot. Telefonhibrid. A telefonhibrid. Igen. És hol nézed a meccset? Regény miniszterelnökünk, ma megint egy vesztes meccsen van. Micsoda? Persze, 60-ban, nem? Vagy Dabason? Dabason, igen. Na, miért ne? Miért ne? Budapesten nézed már megint, mi? Persze. Megint fölsettenkedtél. Fenegye meg. Megint belopoztál a fővárosba. Hát azért nem múlt el érdemtelen az a romantikus éjszaka, amikor átnyújtottam neked a város kulcsait, édes. Jó van. Már a magyarok egyébként arra gondolnak, hogy mit fognak csinálni utána, meg a magad fajta csajokra gondolnak, pontosan arra gondolnak, hogy mit tépje mit magam, pénzem megvan, elfocizgatok itt, ezért is kapok valamit. Jó, de legalább valamit produkáljanak már. Nem, ők ezt most komolyan veszik, csak hát jobb az ellenfélnak. Például a Sebők Vili egész jól énekel, azt mondják. Az ki? Hát az egyik magyar szakista. A legjobb képű, aki hátul van. Én a búrájukat nem nézem, csak azt tudom, hogy játszanak. Uh-huh. És a németek közül ki tetszett meg úgy igazán? Hát egyik sem. Janker, nem? Így az alszokat nem nézem, mert az nem érdekel. Deviza külföldi, tudom. Nem, de egyébként deviza külföldi, ez deviza belföldi van. Deviza külföldi is van. Az is van? Van. A franc egyen meg. Figyelj, Batka, tapadj a képernyőre, jó? És közben hallgass a rádiót. Jó. És hallgass a rádiót pontosan is, és... nem tudom. Szia! Húha! Le kell tennem, kezdődik a második fél idő. Igen. Egyébként tényleg? Kedvencem a nézőközönség pásztázása. És ezt mindenképpen áhítatban sem szeretném még nézni. Igen. Ott zene. A karcsi. Zene legyen? Izil akar mondani valamit. Én nem akartam semmit mondani. Ráhúzott a mikrofonra. Nem. Legyen zene. Nem. Ez a Batka, ez mindig feladja nekem a kérdőjelet, hogy van egy ilyen név, ez a becenév. Szerintetek ciki vagy nem? A Batka? Batkanó, Batkamanó, ugye abból van, nem? Batkanó, nem ciki. Batkanó. Nem ciki. Ez abból van, hogy István, minden rendben, kérdezzük, hogy a biztonság... Biztonság technikailag minden oké? Okay. István, köszönj, légy szíves a hallgatókat, és mondd azt, hogy... Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, minden oké? Okay. Biztonság technikailag rendben vagyunk? Ellenőrzésed alatt tartod a szintet. István, úgy kell elképzelni, mint a Bruce Willis-t, abból a korszakából, amikor egy atlétában és egy ilyen kis horzsolással a jobb szeme alatt egy 9 mm-es berettával rendezett Judgment Day-t a toronyházban. Az a Die Hard 1 volt. Így van, és most leüti a Párizsit. Igen, most jön és leüti. Schaller! És akkor a gyerekek! Várják, jó volt veletek, szevasztok! Au! Alone in the city, making me an offer, and I don't feel up in a new cinema. Live action on the noise of attraction beats up on the streets of sellers do mock up. Better than telling them off, don't stock up shops, but they don't bite. All that matters is you're not here tonight. And now I wonder, am I gonna dig a hole 10 feet under? Under sea, under me, under you, under we, undivided, undecided. If I only knew what I could do, make you, make you love me. Make you happy. Make you happy. és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6-on. Itt a kettő stúdióban, köszönjük szépen! A boldog nézősereg és a lelkesen csaholó rózsaszín nyelvűtet öltögető pulik társaságában zsiráfmintás garbóban itt a pódiumon röfeg az idő. Sevéssel az ölünkben és egy robottal a jobbunkon. Párizsi Pávó. Cseti Izir. Haló. Ezek vagyunk mi. Telefonál. Nem, nincs telefon. Nem, a telefon most sír, Pávó. Az az igazság. Sírunk együtt a szurkolók százezereivel együtt. Rájtszonul niden lage. Slecht. Nem érdekes. Így nem föl lehet még állni. Van még idő. Másnak is sikerült már. Szerintem meg tudjuk nyerni. Legalább egy X. Szerintem hát, egy X-et még összehoznak, igen. Nem? Hát vagy egy legendás 4-3-as fordítást. Vagy valami. Tököli reaktiválja magát és elindul. Játszik az a, hát, az a fiú? Na mindegy. Igen, játszik a izet. Srác. A lényeg. Majdnem nekünk is bekerült egy fekete afrikai a csapatunkba. Kicsit jebo? Nem. Tomás Sovunmi. Haló? De miért? De villog. Hú, de Zora. A Sovunmi? Magyar válogatottként? Sovunmi Tomás. Hajdan volt Vasas, majd most Dunajvárosi játékos. Finn, fekete, és svéd, doktor Albán. Igen. Szovunni. Abszolút. Ez ami skandináv név, nem? Abszolút, svéd, hát doktor Albán mondom. Hát te már csak tudod. Én már csak tudom, ismerem. Pávó. Ott kiket. A Pávos finn név egyébként. Igen. Mondtam, én is finn mondtam. Ja, bocsáss meg. Tehát mi is? Én svédet értette, nem tudom. Igaz az, hogy a Szirőhatárt az valóban az ezer tó országa. Igaz. Hát ez csodálatos. Halló. Letette, pedig most tényleg villogott. Én finn ugor vagyok. Igen? Elképesztő a barátság. Érdekes, hogy, hogy ti finnugorok mindig egy ilyen különös furcsa nép voltatok Párizsból nézve. Ugye? És te születésed után hány évvel hagytad el Párizst? Voltak éppen nem is Párizsban, hanem Toulouse-ban láttam meg a napvilágot, és a szüleim észak-afrikai bevándorlók voltak, szintén színes bőrűek, pávó. Mint én. Te is gyermekeid. Fele. Fele egy érdekes igen. Módon, csak a fele. Igen. Hát igen. És igaz, hogy Párizs Európa fővárosa? Párizs a világ fővárosa, fényvárosa, pávó. Ez bizonyára Helsingőrről nem lehetne elmondani, ugye? Hát mert ugye vagy világít a nap, vagy nem. Magam még a Koivisztói érában nőttem föl. Szocializálódtam. Szocializálódtam a szociális háló jegyében egyébként. És hát igaz az, ami igaz, nem messze Helsingőrtől születtem. De nem, egy kis faluban, Sköpeningenben. Sköpeningenben. Igen, sokan igen. Isznak arra felé. Nem vetik meg az alkoholos italokat az én drága finnugor barátaim, akik a finn ágról származnak. Hát de elmondható ugyanez az ugorokról is. Ugorok is élnek arra felé ezek szerint. Találkoztam ugorokkal, bár csak elszigetelten néhány faluban élnek Körpingentől nem messze. Igen, igen, igen. Nehéz évek lehettek ott egyébként halászattal. Meg különösen az idegen családnév volt az, ami egy nagy nyűgöt jelentett egyébként annak idején. Körpingentől nem messze, ahol fölnőttem Finnországban. Tehát lényeg a lényeg, hogy az idegen családnév az nagyon, tehát kimondottan, ugye ez egy ugor eredetű név, tehát igen, azért igen. Tudjuk. Tehát, igen. És ez, én ugye egy finn faluba laktam, és ott nagyon kínos volt. Van ugorverés. Van ugorverés, csak kérdezem így Finnországban. Rituális ugorverés van. Amely a világnak, hogy mondjam, liberális arcát mutatja. Hogy mondjam neked, jelképes, csak jelképes ugorverés van. Ugor szalmabábukat rúgdosunk össze a nagy finn ünnepeken. Kedves népszokás. Hát, mit agadás? Istenem. Kedves lágereim egyike következik, a Kangamassa. Bocsáss meg, eseti gól. Rúgtuk vagy kaptuk? Hát, mit agadás. Kaptuk. Ez már, ahogy mondani szokás, gombotból is sok. Ez pestiesen szóval. Ennyi gombot egy hét alatt se lehetne begombolni, nem? Az biztos. Ez, hát igen, hogy is mondjam, egy kicsit XL-esre mértékelt az akkor. Igen. Csata. Ha ekkor lenne a szalámi, akkor mindenkinek szelnénk belőle. Csata. Csata. Több, mint... Tehát, látva ezt a negyediket, több, mint vereség. Tehát, igazából azt történt, hogy a negyedik birodalom a hat testei lerohanták a kis Magyarországot. Hálóban pihen a pettyes. A hálóban pihen a pettyes. Bicskei Bertalan elégedetlennek látszik az eredménye. Zene. Mehet? Gyerekek, mehet. Wanna speak it to the hand there. delincuente, tú no quieres lucha. We drink it this way, sigo siendo rey. OG with the beat, the mariachi play. Say it is, now from me, you're swap champ. What you been, Mox made harder, so cheap style again. Freak it, bumping, based out the Cairo. OG, he's got more boom, boom than Chiro. Third up to that break, cut to your face, bro. Throw down the needle with the penny or a peso. See all our style, you two create clips. Tres delincuentes, step into the madness. Tökörli Attila kifogott a bajor óriáson. 1-4-re vezetünk. Igen. Most már nyertünk. Gyakorlatilag, erkölcsileg, fizikailag, mentális, fizikálisan megvan a meccs. Az utolsó 20 percet mi nyertük meg. Megvertük a német válogatottat. Igaz, hogy az állás 4-1 oda, de megvertük őket morálisan. Haló! Haló! Szevasz, szolgálti közlemény. Sziasztok, Gergő vagyok. Én egy kéréssel fordulnék hozzátok. Igen? Ugyanis ma próbáltam meg először a Depeche Mode koncertre jegyet szerezni, és még kiderült, az összes jegyirodában elfogyott. Ne. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha esetleg megadnám a telefonszámomat, és valakinek nem kell egyet, akkor én nagyon szívesen megvenném tőle. Többért is? Akár egyet, akár kettőt. De többet is? Már úgy értem, hogy több pénzért is fizettek, többet fizettek? Hát akár több pénzért is. Szóval most így mennyi a konkrét ára? Csillagoség. Halljuk, hallottad? Atléta, halljátok, hallgatjátok? Gyerekek, figyeljetek a számot. Mondja a mobilt. Mondja a mobilt, mondjad. 30-as. 30-as. 242. 0544. 242 0544. Drágában venne Depeche jegyet. Jó, hát nagyon szépen köszönöm a segítséget. Szevasztok, hello. Sziasztok. Na, elment két jegy. Már érdemes volt itt kitalálnunk a műsorunk mögé ilyen kis mellékeseket, nem? Jaj, jó. Dübörög a zsemlevészet. Bizony. Zsemlék széten, sorjában. De a porszívózást nem hagyjuk abban. Porszívózást nem, már csak hobbiból sem. Így van. Abszolút. Nincs szebb annál, mint amikor az ember a mintadarabot beilleszti más konnektorába, nem? Így van, és azt mondja, nézze, asszonyom, 1200 watt, mit művel a szőnyegével. Istenem, amikor el tudjuk, ahogy mi ezt el tudjuk játszani, hogy az egyikünk beszívja a másikat. Zsufsz már, benne is vagyok ebben a nagy porzsákban. Ez 1200, nem, hogy az egyikünk beszippantja a másikat, és a másik a gyomrába kiszól. Mit mond? Azt mondja, asszonyom, hogy 1200 watt. Ezt tudtuk eljátszani. Asszonyom, és ön matt. Csata. 1200 watt, és a piszoknak patt. 1200 watt, és a számításba esik a lott. 1200 watt, 20 rongy, és lesz a patt. 1200 watt, 1200 watt, csudafény és tisztaság 20 perc alatt. 1200 watt. Csata. Csata, igen. Tehát 1200 watt. Olyan, mint egy csodalak. 1200 watt. Takarítást a seggemre számlázhat. Halló. Halló. Csata. Hi. Csata. Itt Dr. Herr Folada. Ja? Ja, de ich wollte Ihnen nur sagen, dass das die Taktik von der ungarischen Mannschaft, ne? Megtörtünk. Die machen so den Freuden Tanz, ne? Oder kriegen wir vier Tube? Wohin kommt der Lude? Wohin kommt der Lude? Wohin kommt der Lude? Wovon kommt der Lude? Az mit jelent? Honnan jön a Lude? A srác. Te beszélsz magyarul? Ja. Ja. Ja. Kint éltél Németországban, hogy ilyen elképesztő, fantasztikus, magas szintű német tudásra tett össze? Ja, majd... Magyarul, mert a hallgatók nem értik. Jó, oké. Okay. Ja, mondjuk úgy, kint éltem, ja. Jó, és kinek drukkolsz most? Hű? A meccsen. Igen, szóval... Hova húz a szív? Hát, természetesen a magyaroknak szóval. Ez a 4-1, ez már nekünk jó, nem? Hogy ne? Figyelj, hát már megnyertük ezt a meccset, nem? Lőttük, tehát morálisan fölül vagyunk. Hát, persze. És bocsáss meg, mi lőttük az utolsót egyelőre. Igen. Hát akkor meg, akkor nyert ügy. Mert nem mondtuk, 4-0-nál azt mondtuk, hogy meg. Slik sima ügy, jó. 4-nél bemondtuk győztes gólig, és hozzuk a meccset. Bemondtuk 4-nél a duplázást, és akkor azt mondtuk, hogy a következő dupla vagy semmivel, oké? Okay? Kontra, rekontra. Úgyhogy most voltak éppen 8-0-ra mi vezetünk. Pedagsár és a csillagoség. Pedagsár és csillagoség. Köszönjük, hogy telefonáltál. Húzzat a magyba főbe, beugrom a nagy bőgőbe. Hajmási Péter, picske pál. Gyerekek, ez itt az este 98.6, a haladó, ahogy a szlogenek mondják, és nagy poszterek hirdetik. Ez pedig a Bakelit ördöge Izil az én Super Sexy Swingin szangjaimmal, ami voltak éppen egy White Zombie album címe, hogyha ne, jól tévedek. Ha jól működik az okostojás. Ismét besült a agytorpedó. Ha nem csal a számításom. Ha jól tévedek, akkor most tánc következik. Föl a leopárd szín műszertangát, és induljon a boogie. Yeah.

gyűlölet az Estefen 98.6 kettes úgynevezett Boldogság stúdiójából Zsebő barátomhoz, Tavó Mikivel, Izillel, és az elmaradhatatlan utitársra a Chatmannel, itt a zene folyóján haladunk kicsiny vászon kajakunkon, és egy újabb állomáshoz érkeztünk, ez pedig nem más, mint a 80-as évek, amikor az igazi flitterek, az igazi világító parkettek időszaka volt, és soha senkinek nem lehetett olyan klumpája, amit ne lehetett volna felülmúlni, valamint nem tudott volna jobb, nagyobb diszkokorszak végi trapéznadrágot fölvenni. Mindent lehetett überelni ezekben az években. Jó magam például megcsináltam egyik nyáron a pártüdülő Grand Slamet, még pedig Tihanyban, Aligán és Földváron is voltam. Legjobb idők, legjobb zenével. Az Estefem 98.6 veskedik neked, nektek itt a Hitremény zsűrületben, miközben lassan-lassan lezárul, legyőtül a függöny. Az utolsó magyar válogatott. My thing is... Chatman és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6-on. És van szerencsém bejelenteni minden kedves késő éjszakai rádió hallgatónak, hogy itt az Estefem 98.6-on a HRZ már kifelé megy, mint Matti a Málásból. Elmúlt a műsor delelője, és most már az Alkony. Hát nekem, és a, nekem levén úgy sem. Jó kedv. Uralkodik rajtunk. Van egy hallgatónk, akivel beszélgessünk. Halló. Halló, halló. Szervusz, szervusz. Binkászi Ádám vagyok. Halló, halló, figyelem, aki rossz, ezt megverem. Ádám bátyám pávát látván, szájátát van pávává vált? Azaz, lábát rázlám pávát. Lábát rázlám pávát látván. Bizony. Nekem egy kicsike kérdésem lenne. Igen? Pályát. Hogy van az, hogy a reklámotok megy a Viva Plus nevezetű csatornán? Hát, miért kérdezed ezt? Én nem tudom, valahogy nem fér össze a kettő fejemnek. Mit reklámozunk? Miért, mert az egyik tévé, másik rádió? Ó, nem, nem egészen erre gondolom. Hogy lehet egy rádiót hirdetni filmmel? Nem, nem. Ne, távol áll a tőle. Szerinted ilyen. Látszom? Ez olyan, mint a kétdimenziós hely, vagy valami hasonló gondolati parabola. Hiperbola. Bocs, nem akartalak ezt zavarni. Szuperbola, szupernova. Folytasd. Szóval, számomra a két médium teljesen más irányultságot jelképet. Tiltakozol a Viva Plus-szal kötött homofób megállapodásunk ellen? Bizony, mondjuk. A fenelje meg. Hey, Higgusztus talán. Most mi csináljunk? Mi csináljunk? Hát én tudod, nem tudom, egyáltalán hogy jutottatok el odáig, de mondjuk kérem büntetést. Gyalog. Büntetés, jó! Büntessük meg magunkat. Magunkat? Uh-huh. Figyelj! Jó. Most aztán igazán így elmagyaráztad nekünk, hogy, hogy rosszul érezhetjük magunkat szaralaknak, nem? Jó. Téged egyébként, mint mozgalom is érdekel az Estefem? Tessék. Tehát, mint mozgalom is érdekel téged az Estefem? Mint mozgalom? Hát, mondjuk. Uh-huh. Egy ilyen, hogy mondjam, egyfajta ilyen, egy ilyen vállalásnak tartod Estefemesnek lenni, nem? Jó. Aha. A Viva Plus-t, hogy mondjam, hol kapcsolod be a távirányított tartó kiskéz? Otthon? Véletlenül, éppen, hogy átcsúsztam rajta. Uh-huh. Egyébként mit nézel? Ilyen shopping csatornákat? Milyen csatornákat? Shopping csatornákat? Tehát ne, ott, ahol a közvetlen termékajánlatokat teszik. Nem szokta tévét nézni. Bizony. Hát, voltunk az RTL klubban is régebben, képzeld el. Hát, leesik a pofa. Borzalmas. Bizony. Volt egy olyan tervünk is egyébként, hogy teszünk ezekre a divatos mainstream médiumokra, és a segünkre fogjuk rárajzolni a logót, és azzal járjuk a várost, hogy megismerjék a nevünket. De hát ez, végül is aztán nem ezt valósítottuk meg. Jön a kérdés, hogy ti nem vagytok-e mainstream? Nem vagyunk-e? Mainstream. Mi nem vagyunk-e mainstream? Igen, Cseti mainstream, mutat magára. Jó, Csetinél mondjuk a mainstream az egyfajta, hogy mondjam, közvetlen utalás arra a nagy vonásra, amit a nagy folyamra, amit a madrágjában potenciálisan hordoz. De én úgy gondolom, hogy mi azért még mindig tartjuk azt a vonulatot, amiben nem tudom, feljövünk ilyen újdonságokat, de már egyáltalán nem figyelek arra, hogy beszélgessek veled, mert 5-2 a horvát Feri bekente a másodikat is ezzel. A második fél idő 60. percétől 2-0-ra vezettünk, tehát megvertük a németeket. És most egy kis zene. Azoknak a kedvéért, akik magnóra rögzítik az adást, hogy megfelelően biztosítsuk a tánc és a italfogyasztás közötti potenciális arányt, amikor majd a házi bulikon a hotelmentort tegyétek be helyett, tegyétek be a HRZ-t. Verje debla, nem ízik a kemény zabla, ha rárakom az istángot szétrúgja. De ha rummal megittatom, akkor néba befogatom, úgyis tudja, bezsalunk a csárdába. Hely, Rigo, Rigo, te réteges ló, megittuk a zabárát. Hely, Rigo, Rigo, te sárga csikó, együtt látjuk a kárátunk. cool zenekar nagy-nagy vidámságot okoz nekem, hogy a gyerekek itt a stúdióba ütözölhetem. Bandámba tudhatom. Bandámba tudhatom. Mindjárt itt a beleszólót mondanám. Erdő kerülő Csalapinta Zsoltot. Zsolót. Zsolót. Aki gondolat-gondolat szül alapon, eljött ide nekünk a stúdióba. Mondd el a szólamod legszebb részét, kérlek. Dili, hip, hop, tip, szap, silip, hop, tip, szap, silip, hop, tip, szap, sündelőbáló. Nagyon szép, és utána konyba vágó Lácsó Kádár Tamást, aki szintén bemutatkozik a maga módján. Ha jó napot kívánok! Este otthaz a gyaló, vasárnapban lesz a meló, arról mind meg az vakerja a gyomber. De arról ma nagyon finge, ugrik, mint a döntő kürge, gyere rigó, redobunk egy bögrén, a szomszom hely rigó, rigó, te részeges ló, megittük az a párát. Hey, rigó, rigó, te sárga csikó, együtt látjuk a kárat. Á, csiha, de ki a velok a vasárba? Vigye jó volt a luára, a rigómat rászúztam egy ágyóra, be a velok a kocsmába. Hát a rigó, részeges ló, nagy szakálú rumos hordó, hap. Utána jött, mert az abot nem bírja. Rigó, rigó, te részeges ló, nem hittük a zabárát. Haj, rigó, rigó, te sárga csikó, együtt látjuk a kárát. Haj, rigó, rigó, te részeges ló. Ha mit csináltunk? Megittük a... Mit? Az ab... Árát. Kicsoda? Haj, rigó, az nem egy név. Az egy te szárga cikó, az se egy név. Mit csinál? Ha együtt láttuk. Jokára. Na milli, milli, milli, bom. Na milli, milli, milli, bom. Na milli, milli, milli, bom. Na milli, milli, milli, bom. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it. I got to get it. I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it. I got to get it. My mother went away for a month long trip. Hunting some friends on an ocean liner ship. She made a big mistake by leaving me home. I had to roam, so then picked up the phone. Dialed up to see what was going down. Told him I'd pick him up so we could drive around. Took the Dodge Dart, a 74. My mother left the yard, but I needed one more. Shahid had me covered with 100 green backs. So we left Brooklyn and we made big tracks. Drove down the belt, got on the conduit. Came to a toll, we paid and went through it. Had no destination, we was on a quest. Ali laid in our back so he could get rest. Drove down the road for 2 days and a half. The sun had just risen on a dusty path. Just then a figure had caught my eye. A man with a sombrero who was 4 feet high. I pulled over to ask where he was at. His index finger, he tipped up his hat. El Segundo, he said, my name is Pedro. If you need directions, I'll sell you a prime. So need a civilization, some sort of reservation. He said, I'm out south, there's a fast food station. Thanks, senor, as I start his famoso, Ali said, damn, so would you drop some far for? When he said, why, I said, we gotta go. Cause I left my wallet. I left my wallet in El Segundo. I gotta get it. I left my wallet in El Segundo. I gotta get it. Anyway, a gas station we passed. We got gas and went on to get grub. It was a nice little pub in the middle of nowhere. Anywhere would have been better. I ordered enchiladas and I ate them. Ali had the fruit punch. When he finished, we thought for ways to get back. I had a hunch. Ali said, pay for lunch. So I did it. Pulled out the wallet and I saw this wicked, beautiful lady. She was a waitress there. Put the wallet down and stared to put me back into it.

FM 98.6 szájtépés filmszakadásig. Hello! Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Yeah, that ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and chicks for free. Man, that ain't working. That's the way you do it. And let me tell you, brother, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got a install. Gotta move these color TV. See the little faggot with the earrings and the makeup? Yeah, buddy, that's his own hair. Yeah, but that little faggot got his own jet airplane. That little faggot, he's a millionaire. We got a installed microwave oven. Gotta move these refrigerators. We gotta move these color TVs. You should have learned to play the guitar. Man, you should have learned to bang on them drums. And look at that, mama got it sticking in the camera. Yeah, we could have us some fun. And he's up there. What's that, Hawaiian noise? Yeah, he's banging on them bongos like a chimpanzee. Man, that ain't working. That's the way you do it. You get your money for nothing. Get your chicks for free. We got a installed microwave oven. Custom kitchen delivery. We gotta move these refrigerators. We gotta move these color TVs. I want my MTV. But that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Yeah, that ain't working. That's the way to do it. You get your money for nothing. Get your chicks for free. You get your money for nothing, and your chicks for free. A 70-es években T.J. Spencerrel minden szerda éjjel a hit remény gyűlölet után éjféltől kettőig. Ha Pávó és a kereszt nem zárnák ki egymást, azt mondanám, hogy az én Pávó barátom, mint a kereszt, miként a kereszt alatt újjászületett. Nem a kereszt alatt, simán újjászületett. Gyerekek, megmondom, mi volt? Kihortam most lábon egy cibramot, és újjászülettem. És akkor most van a telefonáló a vonalban, hogyha jól láttam az előbb settenkedni. Életed első telefonálója, parancsolj! Az új életem első telefonálója, de várj, nincs vagy többé hallgató. Halló! Hey, halló! Maradj egy kicsit még csöndbe, várjál, figyelj, mindjárt. Jöhet. Pávó bácsi, most beszélhet. Mehet, mondjad. Na, figyelj, te csak annyit, szerintem, te én hozzászólnék az előző betelefonálónak, ennek valahol igaza van. Kinek? Ennek az előző betelefonálónak. Én nem tudom, várjál, makog nekem, a párizsi makog. Figyelj, én nem tudom, hogy ki telefonált az előbb, mert én most az imént, maradj egy kicsit. Az imént egy lábam most kiortam egy szívrohamot. Ja. Így ahogy mondom, nem, komolyan nem viccelek, de nem, nem akogjál, mert ez így volt. És most újjászülettem. Ó, király. Nem hallott, ezért nem hallhattam az előző telefonálót, nem érted? Na jó, de a Párizsi jó. Épp szívrohamom volt. Jó, várjál, akkor megismétlem, mit mondom. Párizs meg most van. Oké. Na, figyelj, szerintem gáz, hogy ennyire, az Estefen folyik minden csapból most van. Minden csapból az Estefen folyik? Komolyan, mint valami kommersz kereskedelmi rádió. Na jó, gáz. Én nem, most voltam a csapnál. Hidd el, meg kellett mosni az arcomat, mert szívrohamom volt. Geci nem jött ki belőle. Most voltam a csapnál, és nem jött ki belőle Stefan. Jó, nem úgy értem. Nem értem. Figyelj, téged hidegen hagy, hogy nekem az... Na, hagyd abba, hagyd abba. Téged hidegen hagy, hagyd már abba. Húzz le. Jó, már lehúztad? Ja, csak üvöltözik? Ne haragudj, mert üvöltözik a párizsi Miki. De mi baja? A Jágit üvöltözi. Nem, figyelj, téged hidegen hagy? Azt kérdeztem az előbb, hogy téged teljesen hidegen hagy, hogy én kihordtam egy szívrohamot? Figyelj, engem érdekel, hogy mit válaszolsz róla, aztán majd beszélgethetünk, akarsz beszélni róla? Igen. Jó. Szemantikai konfliktusba keveredtetek, Pávó. Akarom, kölcsém, kedves barátom. Na ide figyelj, édes aranyom vele. Én a szívrohamomról akarok beszélni. Én vagyok itt bent, és te vagyok kint, jó? X-el, tehát előfordul ezernyi gigszel. Gigszer, visszaélek a mikrofon hatalmammal. Kenye be X-el. És itt van nálam. Nem érem föl, nem érem föl épészt, hogy mi történt a gépészt. Jó, mondjad, milyen volt? Mi milyen volt? Hol fájt? Nem fájt, lezsibbadt a karom meg a lábam. Gyere, mesélj! Leestél a székről? Nem estem le, mintha a székhez lettem volna szegelve. Nem ütötted meg magad. Aztán nagy nehezen erőt vettem magad, ez volt a szívrom. De ez sokáig tartott, szerintem legalább két szám elég. És ki van ott mentő, vagy ilyesmi? A Párizs Miki. Párizs? Az én mentő angyalom. Várjál, porszívó ügynök és rohammentő? Nem rohammentő, porszívó ügynök. Dear Med. Unoka testvér, barát és az életmentőm. És várjál, te vagy a Lefó országából. Párizs Miki jelen lehetett az újjászületésemnél. Király. Pávó mikrofon nem az Erdő országából, hanem az Egynagy Tó országából van. Előző életemben porszívó ügynök voltam egy párizsi Miki nevű fiúval. Igen. És mivel ő ott volt az újjászületésemben, ezért az új életembe is most átkísért. Sikerének Kovácsa. Wow. Megmondjam, mi történik. Szívrohamon voltam, ami azt jelenti, hogy hiba volt a Matrixba. Igen. Nem, az akkor van, hogyha valami kétszer megtörtént. Nem csak a deja vu, hanem az, amikor az ember újjászületik, a szíva a Matrixba. Igen. Igen. Meg szerintem egyébként a törpeuszkár, az is egy hiba a Matrixban, de... Nem lehet, hogy ti kiválasztottak vagytok? Lehet. Kiválasztottak, olyan nincsenek. Kiválasztott, az egy egyes számmal létező dolog. Nem, kiválasztottak. Olyan van? De esküszöm, olyan van. Komolyan. Igen. Kiválasztottak. Én is az vagyok. Tényleg? Komolyan. De... Miért nem vagy itt a műsorban? Mi? Miért nem vagy itt? Mert mi azt hittük, tudom, hol tartottam. Ott tartottam, hogy... Nem ugrasz be egyik nap egy gitárral, meg egy kartonsörrel, azt eldumálnánk. Hogy függetlenül attól, hogy végül is rákanyarodtál arra, amiről beszélni szerettem volna. Igen. A szitu helyzet fennállása az a következő. Mi vagyunk bent, te vagy kint. Nem akarunk erről minden csapból, mi folyunk róla beszélni. Miért? Mert minden csapból ez folyik. Csata. Várjál, és még egyet hozzáfűznék. Itt van a Nova is, aki egyáltalán nem viccel. Hanem minden reggel szódát iszik Twisttel. Hanem reggeltől estig Twisttel. Indul a szédítő Dolly-ról. Rockabilly Dolly-ról. De előtt egy kis break. Oké. Okay. Itt a break, itt a break. Csukja a csuklót, mert rázza minden nyomorét. Fontos fordulót és ízületet. Indul a valódi break muzsika. Izil, kinek az ajánlásával? Michael Christmas, 1986. Hip, hip, hip, másolni, szabad, szabad, szabad. Hi, Hajnázas tagú veszkolápszak hangulatunkban az jutott eszünkbe, hogy tetembe hívjuk a 60-as, 70-es, 80-as évek legnagyobb slágereit. Mindenki együtt. És szapsa! És most csak a lányok. És a csajok. És a srácok, mindenki jöjjön ki magadból. És indul a rock and roll lista. Az estepen 98.6-on. Csapotok. Csipül a kérdem. Mindenki tánc. I rock a mic like a vandal. Light up the stage and wax a chump like a candle. Yo, I don't know. Turn off the lights. Watch me glow. Yo. Ice, ice, baby. Yo. Ice, ice, baby. Yo. Ice, ice, baby. Yo. Ice, ice, baby. Yo. But it'll be good. Crazy about a cymbal and a souped up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling. My 5.0 with my rag top down so my head can blow. Curly's on standby, waving just to say hi. Yo, did you stop? No, I just flew by. Yo. Like a razor blade, DJ say, if my rhyme was a drug, yo, I'd set it by the gram. If there was a problem, yo, I'd solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Yo, I save it. Yo. Estefem 98.6. Minden csütörtök hajnal 3-tól 6-ig Dramambit műsor. Sumával, mokkal, modulla. Külföldi hazai zenék, live DJ mixek, parti kritikák, interjú. Dramambit a légtérben. Na, ezt szépen kérlek! Turóval zömiel, ragyán vagy sütjában. Na, ezt szépen kérlek, vedd le jobb a hangerő! Köszi! Rock'n'roll fél óra az Estefem 98.6-on ezen a Budapest és kedves kis kényelmes regionális frekvencián. Fekes-fehér látta a Dömsödig egészen le a Tasi 2 halastóig, ami a horgászáshoz kapcsolódik, ami az új hobbim, és nyilvánvalóan a péniszemből ered. Na ide figyeljetek, szemétállatok! Gondolati fordulatot vesz most a zenei szerkesztés. És itt következik egy régi kedvenc, rázza hajad, Rokoko Rigoletto! A gonosz születik. Evil. És egy halasabb. Evil dick. Places. Evil dick. Don't care about faces. Evil dick. Like young Chinese bald faces. Evil dick. These little gooey telltale traces. Evil dick. Evil dick. Evil dick. Evil, yeah. Late at night, evil dick, he comes to me, he says, don't sleep alone, don't sleep alone. Late at night, evil dick, he wakes me up, he says, don't sleep alone, don't sleep alone, don't sleep alone, don't sleep alone, don't sleep alone. Evil, yeah. Evil dick. Evil dick. Evil dick. I had to Párizsnak el kell magyarázni valamit. Iva! Dead! Nem dead, dick! Evil dick! Evil dick! Nem érted? Az ördögi pénis. Erről szól a szám. Nem. Evil dick az a gonosz night, pénis. A gonosz pénis? Gonosz pénis. És azt mondja, every night, minden éjszaka, evil dick he comes to me. Tehát a gonosz pénis jön, és azt mondja, don't sleep alone. Az volt a don't sleep alone. Az a don't, ne aludj egyedül. Érted? És mindjárt jön az aranymesztés. És jön az aranymesztéspont, most figyeljetek. Figyelj, most már érted, már lejött? Akkor most figyelj. If ever there was pussy, evil dick would see. My girl caught me teasing, she said I wasn't shit. I said it wasn't me, baby, but that motherfucker evil dick. Late at night, evil dick, she comes to me, he says, don't sleep alone. Late at night, evil dick, he wakes me up, he says, Don't sleep alone. And when evil dick has his way, it sounds a little like this. Damn, Dick. Az ellenségeknek nem kívánnám. Mekkora dalszöveg az? Óriási. Minden éjszaka jön az ördögi pénis, és fölráz, és azt mondja, ne aludj el, ne aludj el. Itt van, ez az. Figyelj, angolul. Álló. Várjál, itt az én telefon. Late at night. Halló. Csá. Boris vagyok. Na, azt akarom mondani, hogy nagyon szépen köszönöm, mert évek óta nem hallottam Body Count-ot a rádióban. Ugye, lenyomunk még egyet. Ice is motherfucking. Yeah, man. Ice motherfucking tea. Yo, ice in the house. Yeah. 2001. If you offended by words like shit, come, asshole. KKK bitches is berakat. Then put the tape out now. This is not a pop album. And by the way, fuck my motherfucking bitch, yo. És akkor jön az a szám, tudsz, hogy ez a... Nekünk ez afroamerikaiaknak is egy rádió. Ez az Ice-T bevezető szövege volt, és akkor följön egy ilyen mély basszus, ez a... És akkor jelent egy csávó... Home Invasion. Igen, a Home Invasion. Jelent egy csávó, hogy tönkrement, tehát a rendszer nem bírja ezt az egész dolgot, már nem tudnak tönkre, egyszerűen a rendőrökkel nem bírnak. És hogy az Ice akkor válaszol, hogy akkor is fenn kell tartsuk a teljes operációt. Egyébként a testvéreink. A fősági magazinban egyébként ennek a számnak, ennek a Body Count számnak az lett volna, hogy az Evil Dick-et lefordították gonosz Ricsire. A gonosz Ricsi, de bár... Mindig eljön gonosz Ricsi, az amit mondja, hogy ne aludj egyedül. Nem hagyj, hogy végigmondjam. A kis vörös kakasám. Végigmondom. Végigmesélem. Az a lényeg, hogy Ice akkor válaszol erre, hogy gond van egy időre, és akkor mondja, hogy még mindig vannak testvéreink New Jersey, LA. Tudod, és mondja a városokat. Felsorolja az Egyesült Államokat, és utána azt mondja, és mostantól, ha egyetlen egy rendőr is keresztezi az utunkat, ezt nyilván műfordítok. Whenever cop coming our way. És akkor elhangzik, nem, négy vagy öt. Négy vagy öt lövés. Hogy whenever cops coming our way, az azt jelenti, hogy amikor már a rendőrök beállnak a utunkba. Hát valami igen. Amikor egy, hát a kap, ugye, amikor a zsaru nekünk útba lesz. Ha egy csésze az útunkba kerül. És akkor elhangzik négy lövés az albumon, vagy öt, és elkezdődik a szám. Tehát ezzel a mint egy politikai indítatással kezdődik az Ice-T lemez, csak lefordítom annak, aki nem beszél angolul. Igen. és jó, mindegy, hallgass, neked is fontos. A vége pedig úgy van a lemeznek, hogy az Ice megint így elköszön, tehát van egy ilyen intro és outro, tehát erről beszélünk. Műfajteremtő. Műfajteremtő, az outro egyébként. Na, és az outro van pedig elmondja, hogy egyrészt köszönetet mond a félvilágnak. Igen, anyámnak. Különböző DJ-knek. Különböző DJ-knek az országban, akik az ő testvérei. DJ anyámnak, DJ apámnak. My brothers in LA, New Jersey, és akkor mond neveket, stb. És akkor a végén azt mondja, hogy It's 1998, azt hiszem, hogy 98-as album. Bemondja az évszámot. 94-es. Igen, és bemond valami évszámot, és aztán mondja, hogy és semmi sem változik. Elképesztő. És így köszön el Ice. Húha! Megígérem, hogy a kívánságom az lesz. Egy jó bodycount. Jó. Én megígérem, hogy kérek neked most valami a táncosat egyébként. Igen, tudom. Gond, hogy ezt most így végig mondtam? Nem. Én azt mondanám, hallgassunk egy kis rock'n'rollt, mert az mi visszakanyarodunk a visszakanyarodunk a igen. Rock'n'roll hullámosztára? Már majdnem kiértünk Nevadából, de nyomtunk egy satúféket, berántottuk, és... Hát ez tényleg a kormány. Húgi-húgiztám. És azt mondtuk, hogy vissza inkább a fények, a csillagás, a pompa világába, ahol... Lökbámosztott kisereikre forrog. Lábat a gázra. Végig táncolunk a strippen, vertiszegetsekkel a bőrcsekkel. Kedvencem a shuffle, és ennek egy érdekes transformációját hallhatjuk meg most a New Morty Show előadásában. Ők is hozottak a szigeten, a Mélesátorban. Zsülő lesz, Izil, Chatman, Pávó és Párizsi. Never, never laugh. Something strange dim the lights, heavy thoughts tonight, and they aren't of Snow White. Dream of wars, dream of lies, dream of dragon fires, and anything that will bite. Sleep with one eye open. Ripping your pillow tight, acting light, enter night, take my hand. Oh, never, never lie. Now I lay me down to sleep. Pray the Lord my soul to keep. See if I die before I wake. Pray the Lord my soul to take. Well, hush, little darling, don't say a word. Forget about the noise you heard. It may be beast under your bed, in your closet, in your head. SFM 98.6. Az igazság odaát van. Gyerekek, ez az SFM 98.6, a hangulat, komolyan mondom, az edőszakán még egy kicsit rockizunk, azt hiszem. Aztán lassan rákanyarodunk a komoly kívánságokra. Nagyon nagy bajba lesz. Nagyon kemény lesz. Ma nagyon nagy bajba lesz, hogy mit kívánok. Mindegyünk kívánsága a két galamb, amely az öt sas ellenében ma harcba szállt. Magyarország, Németország 2-5. De a két galamb egyike a Kvando Kvando és a telefonáló. Halló! Halló! Halló! Maga Sandman! Nézd, Tomjon és intézménye, jó napot kívánok! SFM 98.6! Halló! Szájtépés filmszakadásig! Szevasztok! Halló, bújj, de szállam, nem tudod berakni! Hát, hogy is el, hogy? Rövid a fülétől egy kis humorátként? Honnan, hova gyerekek? Honnan, hova? Nagyon fáradtak vagyunk. Csempész és valami? Miről beszél? Miről beszél? Jaj, megvagytok! Uraim, uraim, mint a botnak, kiírt a számodat. Hallod? Mit csempésztek? Na legalább csak hiparak szerint. A magunkán körbejárjuk a világot. Fiatalok vagyunk. Globetrotőrök vagytok? Féltek az élet. Akkor egy igazi jó kis utazós rock'n'rollt küldjünk nekik. Ne, nehogy rock'n'rollt. Valami jó rappet. Valami jó rappet. De a szól. De a szól. Valami jó rappet. Jó, valami jó rappet. De lehet, hogy nem ebben a rádióban. Jó utat, jó utazást. Az igazság örök vándorai váltak. Jó van gyerekek, megy a rapp. Izé már kikeresek. Induljon az elektromos bugi. Az én személyes kedvenc rap számom. Az én személyes kedvenc rap számom. Az én személyes kedvenc rap számom. Személyes rap száma, fordítom. Budapest kedvenc személyes rap száma. Yeah. Európa kedvenc rap dala. A világ gyereke. Egyik új szupernovája. Lába földbe gyökerezik, csak a felső test mozog. Az óceán túlpartjára. Csípő, riszál, derék, forog. Indonéziából. Ez a mi arcvetekánk. A bugi. A diktátoraitól. Kész kicsit jobbra, kitart és lép, lép, és alávág. És lép, lép, Baba alávág. Baba legyen magyar tanítványaitól. A szakállas paksi amatőr zenészektől. Diszkotánc a hitremény zsűrületben ma 2001-ben. Tűzirek zenekarra. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Na mit csinálsz? Te szizol? Ugye tudod, hogy a sok fiától meghízol? Józan én, vissza se néz. Olyan hülye leszel, haver, mint egy funkzenész. Azt mondod, ez kell, jókedvű leszel. Haveroktól azt látod, hogy mit szeszel. Megmutatom, már jön az impotencia. Akkor látod, hogy jobb a tánc vagy a pia. Ne csak az egyik lábadra lép, várkogad. Hát ha bírod még. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Lukasz, szörnyezett parkát, sötét pince mélyén, vásárlása parkát. Kába, képek, moziát leses, fedeled az almabot, mi szétmegy a fejed. Mondod kell a mámot, menekülsz a mából, ennek okából, a földre okából. Nem jó a játék, sokkal jobban jársz, ha magad lábán nézsz a szemetőbe. Ó, vagy egy más perspektíva. Én te leszel, klinika és minős is demonstráció. Megkat az egyik lábadra lép, hátogat. Rod még, ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ugye tudod, hogy a sok fiáton meghízol. Józan ész, vissza se néz. Olyan hülye lesz a haver, mint egy funkzenész. Azt mondod, ez kell, jókedvű leszel. Haveroktól azt látod, hogy mind szeszel. Megtudod, ha már jön az impotencia. Akkor látod, hogy mi jobb, a tánc vagy a pia. De csak az egyik lábadra lép, vágogat. Hát ha bírod még. Hey. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Chatman és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6-on. Így van, így van, így van, így van. Különleges szeretettel minden testvéremnek ott kint Budapesten. Mindenkinek, aki szereti, és annak is, aki nem, tanulja meg, ez az igazság. A rock and roll az Isten gyerekek. Pávó Miki köszön el a saját kérésével. A tancsavda az élet a legjobb méreg. Pörgök, mint a kerék, meg a kormány, meg a mindenható kormány, meg a kurvák, aki szorzenet, persze hozzám, mindig kedves, szenet, mint egy várat, én ezt elejeleztem a szárat, mert ő a csajó, aki van elszal, elintéz egyből. Nálam van, mióta megnépett, az intézetből, ez nem New York, nem Los Angeles, ha bele még jobb, ha tudod mi lesz. Legjobb mérleg című számot, mert számomra, akik a mérleg, aki mérlegi egyében születtem, számos üzenetet hordozott, fölállok, és újra meg fogom csinálni, megígérem, jó? Ez az én kívánságom minden kedves hallgatónknak, azoknak, akik végigizulták ezt a mai műsorfolyamot. Jövő szerdán én nem leszek, de biztos vagyok benne, hogy minőségében engem meg fog haladni a műsor. Lók! Köszönöm ezt minden kedves hallgatónak, szerettemnek, és lefüggetlen a horgásztársamnak. I never dreamed that I'd meet somebody like you. wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream. You know, from Denver City to L.A. Most I burn, Késő órán a kamionosokra. És jövő héten én is egy gyöntette számaidból. Én imádom ezt. Milyen gúnyt? Mindegy, énekeljetek csak mindegy. Épp a tiszteletet adjuk meg neki. Annyit tudok még egyszer mondani, hogy köszönjük. Vielen Dank. Für die Blumen. Thank you very much, sir. Ahogy művelt angol mondja. Ez volt a Tom és Jerry vége. Ez volt a Tom és Jerry vége. A német adókon. Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen. Olyan volt ez a mai műsor, mint az élet, én azt mondom. Tehát, egy újjászületés, mondtam. Igen, minden megtörtént benne. Ez a kis négy óra, ez egyfajta sajátos baráti ám veszélyekkel telt mikrokozmosz teremtett közöttünk, és a hallgatók marokki csoportja között. Sok mindenon átmentünk. Hűségesek a mi műsorunkhoz. Gyerekek, Izil Arany Globus díjas kívánságával búcsúzunk el tőletek. Jó estét, éppen nem is az én kívánságom, nem is én küldöm ezt valakinek, hanem az előbb említett Ice-T küldi a Los Angeles-i rendőröknek, és ha hallgatnak minket, akkor figyeljenek oda, mert hogy ez nekik szólt. Elő a bírságtömböt, hát ha fel tud íródni néhány szó. Vagy másképp meneküljetek. Jó éjszakát, dedicated to some personal friends of mine, the LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them because they got long hair, listen to the wrong kind of music, wrong color, whatever they thought was the reason to do it. For every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot them in their motherfucking face.